Trójka budzi. Wakacje, morze, szum, ptaków, śpiew, złota plaża pośród drzew. Jak chcecie mieć Państwo przyjemniejsze podróże, to warto zabierać ze sobą program Trzeci Polskiego Radia. Tutaj aplikacja Trójki się poleca. Tak jak nasze usługi do szóstej. Poniedziałek, 26 czerwca, minęła czwarta jak nic. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski i High on Emotion. Yeah. by stało się, gdyby pociąg co nie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat mnie pokocha, z nieba sypnie się grosz. Od trosk tego na dzień dobry. No myślę, że warto sobie życzyć Trójka Budzi i Perfekt. 9 minut po 4, to jest poniedziałek, 26 czerwca, a komu jeszcze można życzyć na przykład zdrowia, szczęścia, uśmiechu, tego grosza na przykład, o którym przed momentem było śpiewane, no i chwil bujania w obłokach. Otóż Janowi, Pawłowi, Andrzejowi i Jeremiaszowi. I tutaj pojawienie się grupy Pearl Jam jest w pełni zasadne. Your song. Program Trzeci Polskiego Radia. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too zawsze i wszędzie, no to też dlatego pojawia się w programie Trzecim Polskiego Radia. Adele, Set Fire to the Rain. Czy będzie dziś padać? To też sobie powiemy za kilka minut. Tak anonsując, na ogół jednak dzisiaj ujdzie nam na sucho. Trójka budzi 18 minut po czwartej. To teraz jubilat, wokalista, gitarzysta, znany przede wszystkim z grupy, która jest no, zdecydowanie symbolem punk rocka, moim zdaniem jeszcze większym niż Sex Pistols. Mick Jones kończy dzisiaj 68 lat, czyli w programie trzecim The Clash, tym razem Spanish Bombs. Black finito. Jeszcze quella, oh my god, I don't finish bones. Jeszcze quiero infinito. Jeszcze quella, oh my god, I don't finish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They stand the red flag. They wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish Jews drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's horse was missing the bus. Spanish bombs, yes, they clear her infinito. Yes, they clear her, oh my god, it's all. Spanish bombs, yes, they clear her infinito. Yes, they clear her, oh my god, it's all. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you're the quiero infinito. Yeah.

want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let him see we're crazy. I don't care about that. Put your hands in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. W Trójce, 26 minut do piątej. Ostatnie nadawanie listy przebojów w Trójki to, jednym słowem można tak podsumować, szok, bo utworem kończącym po kilkunastu tygodniach nie był Ghost Again grupy Depeche Mode. To spadek z pierwszego na czwarty. Na trzecim pojawiła się Anita Lipnicka. Niesamowity debiut. Na drugim Peter Gabriel, a na pierwszym umieściliście państwo Kaśkę Sochacką. Czy powtórzy ten sukces? To oczywiście zależy od państwa. Warto głosować na stronie Trójki. Efekty tego głosowania jak co tydzień w piątek po godzinie 19. A Kaśka, ten numer jeden, to też tu i teraz na dzień dobry. Niebo było różowe. A jakie będzie dziś? Ha, głównie błękitne. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już

Do piątej, The Reason. No, powody, dla których warto zacząć dzień z programem trzecim Polskiego Radia, to na pewno pozytywne nastawienie, dobra energia, zachęcająca muzyka i też ciekawe tematy. Na przykład po szóstej będzie okazja, no, zdecydowanie wypłynąć na szersze wody o zasadach, których nie może, a na pewno warto przestrzegać żeglując. Będą też bardzo ciekawe porady za parawanu. Karol Glad będzie pobudzać, intrygować i też zachęcać do kontaktu. Proszę pamiętać już od rana ten właściwy numer telefonu do programu trzeciego, czyli 227-3. Tymczasem jubilat. Colin Greenwood kończy 54 lata. To basista grupy Radiohead. You're fine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Do piątej obywatel GC przyznaje się do winy. I dobrze, to z czystym sumieniem można czerpać z tego dnia. Poniedziałek na starcie, nowy tydzień, lato, wakacje, oby więcej powodów do uśmiechu, bo proszę Państwa, śmiech jest tym dla duszy, czym tlen dla płuc. To oddychamy, uśmiechamy się i niezmiennie słuchamy Trójki. widzę falą wzrok. Coraz mniej nam się siebie chce. Cierpliwie leje się.